Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Christmas! Ajunul Crăciunului, toată lumea muncește, dredică prin casă, curățenie, sărmăluțe, piftie, salată de băf, fripturi, nu? Și o să râdeți, nici măcar noi nu muncim, pentru că suntem înregistrați, exact cum v-am spus de ieri, am înregistrat emisiunea, așa că astăzi noi, la această oră, suntem în drum spre munte, pentru că de mâine o să ne auziți live de pe pârtii, de la munte, din zona muntelui, de acolo. Din zona muntelui, adică am luat cu asalt tot ce era mai șmecher la munte în România, emitem live începând de mâine din Poiana Brașov, din Sinaia și din Predeal. Mai era ceva mai șmecher? Atât, ajunge! Vârful, da, adică, da. DJ Young și Onyx cu voi, hai că începe mixul Dumbelan, chiar acum, imediat, Caro Emerald și... Cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss! Lips are fading, those are falling, falling. I see hearts are fading, we keep on falling, falling, falling. It's the weekend, yeah. This is the sound of love. When a human nature feels the sound, but tear it down, then justify. Thank you. de interesant să te afli pe drumurile patriei către munte, cu bagaje, cu cățel, cu porcel, cu platane, cu pleiere, să ne pregătim de mâine să intrăm în direct în toată țara și în același timp să te auzi la radio înregistrat. E o performanță, adică... E o experiență tehnologică rară. Da, mai ciudat e când ești cu persoane necunoscute, când nu s-a mai întâmplat să fim tot așa înregistrați și să fim în taxi și taximetristul se uita: auzi, da, voi nu sunteți la radio acum, adică... Da, transmitem de aici, de pe macheta din dreapta, nu vedeți că avem microfonul lângă noi? Doamne, fără... Hai cu mixul! Beside me up until the morning, I live my super life. When the sun is rising, it's rising, I can see you shining. Up until the morning, I live my super life. Just raise your hand. into my life with her sexy smile. She took it all. She's another rich girl, precious like black pearl. And I really wanna make your mind. And don't matter what I wanna say, that's the game and I got to play, 'cause it's blowing up my mind. His kiss in the mix. Monday, she said. Am ascultat Jimmy Dub, Monday, o piesă care se află pe locul 17, cel puțin săptămâna asta în Fresh Top 40. Top care, pentru că mergem noi cu Interchisul, se schimbă cu ora. Adică de la 9 dimineața până la 12, timp de 3 ore, îl ascultați pe Sherman Huidu, live in the mix la Fresh Top 40. Continuăm mixul DJ Anghi în mix momentan. Astăzi suntem back-to-back pentru că e vineri, suntem back-to-back încă de ieri, mai exact, am înregistrat. În fine, e prea complicat. Ideea e că avem o piesă foarte tare imediat. In and Out of Love, de la Armin Van Buuren și Sharon Dan Adel, varianta DJ Jones Extended Remix. Și cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. We'll be right back. thrill, but I will find the truth. Maybe I'm crazy, but that's how I feel. Tell me, what can I do now? Love you, love you now. Love you the way that I do. I'm in love with you. Împreună cu voi, iar dacă cumva în colțul din dreapta sus al aparatului dumneavoastră de radio vedeți o literă R, este pentru că suntem înregistrați. Adică suntem recorded, încă de ieri ne-am înregistrat, am făcut emisiunea, am produs-o să fim vineri liber, să putem pleca către munte cu bagaje, cu ce vă spuneam acum câteva melodii. Under the Project Winter Jam, o variantă remixată by DJ Fisun pe finalul acestei prime părți. Urmează o pauză scurtă, iar după pauză nu ne întoarcem cu derichisuri, pentru că astăzi nu avem derichisuri, pentru că suntem înregistrați, nu? Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Back to the mix. His kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Acesta este matinalul pentru party people. His kiss in the mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Wow, dimineața, Clubberilor, ce bine o fi să te scoli la ora asta și mama și tata să pregătească masa, sarmalele, cârnații, fripturile, nu de Crăciun, și tu să nu faci nimic decât să asculti Kiss Kiss in the Mix și să mai miști un Facebook acolo. Am înțeles că toată lumea a făcut deja bradul, toată lumea a terminat și cu bucătăreala sau unii oameni încă mai stau prin bucătărie. Foarte bine, noi vă servim muzică pe tavă, mixuri pe tavă. Începem această mică parte a emisiunii cu Rihanna, Only Girl. Vine și Ellie White, Nu te mai caut, imediat. Ne întâlnim și cu La Goale, Get Up. O grămadă de piese mixate din partea noastră încă de ieri, de când am produs emisiunea, pentru că astăzi suntem înregistrații. Era culmea să fim la muncă și în ajun de Crăciun, nu? Da, da, adică nu că n-am fi mâine, adică. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I want you to love me. Shut up. mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Oh, Kiss Kiss Remix, e final de oră, așa că vă invităm și pe podcastul Kiss Kiss Remix, updatat încă de ieri, încă de aseară. Îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Deci, cu alte cuvinte, noi ne-am făcut treaba de ieri, să înțelegeți. Și recul, și registrarea, și podcastul, și absolut tot în așa fel încât să nu mai călcăm în studioul central din București pe acest an, până în 2 ianuarie 2011. Bun, pauză scurtă, vă invităm și pe blogurile noastre până să luăm pauză, pe ovidiusunescu.ro și pe olix.ro. Ora 8 începe cu Just The Way You Are, de la Bruno Mars, în câteva clipe. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Down your chimney, through your radio. Happy Christmas! Kiss FM. Kiss FM. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Kiss Kiss Remix, ne-am întors, e o nouă oră, încă 40 de minute de mix și vă spun eu de ce suntem înregistrați astăzi, un alt motiv, pentru că după ora 10 începe Kiss FM Club Mix și de la miezul nopții, eu împreună cu Dan Fințescu intrăm în direct cu partidul Kiss FM ediția 161, deja Winter Kiss Tour, în ajun de Crăciun, intrăm în direct din Baroque Charm Club Sfântul Gheorghe, iar sâmbătă suntem în club Dasocado din Târgoviște. Așadar, în această noapte, la miezul nopții, la 12 fix începe Winter Kiss Tour, iar mâine la 12 ziua începe Winter Kiss. Așa, Dan Fințescu o să fie primul in the mix în fiecare zi, de la 1 la 2 din Sinaia, apoi urmează Alice de la Kiss, Dan Fințescu va fi cu DJ Jones, Alice cu Moving Elements, DJ Hank și Olix cu DJ Hank și Olix, și atât. Da, adică noi doi in the mix, noi centrăm, noi dăm cu capul de la 2 la 4 live in the mix de pe pârtia Clăbucet din Predeal la Winter Kiss Kiss in the mix. Bruno Mars chiar acum, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Asking if you look okay, you know I'll say when Yeah. me, my dirty boy, can't you see that you belong next to me? Hey sexy boy, set me free, don't be so shy, play with me, my dirty boy, can't you see? You are the one I need. You make me this, bring me up, bring me down, play sweet, make me move like a freak. Mr. Sexo Beat, make me this, bring me up, bring me down, play sweet, make me move like a freak. Oh, oh, oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Saxo Beat în continuare number one în Fresh Top 4. Apropo de Fresh Top 4, nu uitați de mâine, s-a mutat la 9 dimineața, sâmbătă la 9 dimineața, cel puțin pe perioada Winter Kiss-ului. Pe locul 2, uite, se află Smiley împreună cu Pasha Man, Love Is For Free, Alessia, Borona Support pe locul 3 și Andra cu Something New, DJ Young Remix pe 5 de sigur. Hai să spunem și locul 4, să nu-l omitem așa, Deep Central. Ce e foarte important e că pe noul nostru site, pe kissfm.ro, voi votați, voi faceți topul, îl trimiteți și Andreea Berghe împreună cu Șerban Huidu îl aranjează și le prezintă sâmbătă de la ora 9. Adică aveți puterea de a influența hiturile. Avem chiar acum o piesă mai veche, Every Kid The Beat Is Rockin' și imediat avem la tarde se apuesto o triste, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss in the Mix. Un pariolo llevándose en vuelo eterno lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló. Thank you. O piesă foarte tare și un remix care ne-a plăcut nouă mult de tot când era în power, în forță, în heavy rotation. Lady Gaga, Alejandro, Dave Ott, Club Mix la Kiss Kiss in the Mix. Ultima ediție înregistrată în studioul central, pentru că noi nu suntem live acum, oameni buni, ne-am produs încă de ieri. Auzi, dar Lady Gaga asta nu mai scoate și ea ceva nou, că parcă tot aceeași Alejandro. Ce mare nevoie? Nu mare nevoie. Gata, s-a terminat cu șmecheria. Avem Alessia în câteva clipe, deja se aud acordurile remixului semnate Mila Zaria pentru Borona Supo. Ne întâlnim și cu o piesă nouă, Axandra și DJ Lexia, Contigo Quiero Bailar. Da, o piesă nouă lansată în premieră la Kiss Kiss in the Mix, după care Ella Rose și Gino Anzotti vin cu No You, No Love. Continuăm așadar mixul DJ Anx și Olix astăzi împreună cu voi în ajun de Crăciun. Îi salutăm pe cei care sunt în bucătărie acum, pe cei care încă fac brăduțul. Asta pentru că la noi Crăciunul înseamnă bucătărie. Merry Christmas! Together, give me your love.

Kiss Kiss in a Mix. Pauză scurtă și imediat după pauză Love is for Free, Travis McCoy, Billionaire și Sistem împreună cu Deep Central. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Happy Holidays. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the Mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Hai, treziți-vă! Trezirea! Bună dimineața! Kiss Kiss in the Mix. Noi, DJ-ii de la Kiss FM, avem o problemă. Toată lumea ne întreabă când îți faci bradul. Cum v-ați făcut brăduțul? Arată-mi o poză cu brăduțul vostru, cu brăduțul tău. Ei, oameni buni, noi nu avem brad, sau avem DJ Angamțes care are un brad mobil în portbagajul mașinii. În afară de bradul mobil pe care l-am pus în spate unde am mileu și unde mi-am pus farfuria de ciorbă de burtă în mașină. Nu, să știi că mi-a făcut brad acasă. Chiar dacă nu voi sta acasă, tradiția spune că trebuie să ai brad în casă, cel puțin pentru pisicile care rămân acasă. Bine, eu n-am făcut brad pentru că pentru cine să fac? Dacă nu stă nimeni acasă, nici eu, nici colegii mei de apartament, nimeni nu stă acasă, ce rost mai are să fac brad? Nu știu, poate găsim un brăduț să-l punem acolo în studio de la Predeal. Am luat eu un foarte șmecher, foarte șmecher. Dar e un om de zăpadă și zboară în jurul lui fulgi de zăpadă. Am înțeles că dacă vă cumpărați un brăduț ecologic din acesta, din plastic, da? Trebuie să-l țineți și să-l folosiți 40 de ani ca să, nu știu, ca să echilibrați sistemul, ca să nu cumpărați în fiecare an, că faceți risipă. Îți dai seama ce rău o să fie de aia care folosesc 39? Da. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Production. I wanna know if you like me, girl. Give me sugar and honey, no. We don't need any money. We love each other 'cause love is for you. Know the hip man. Every night, oh, I swear, the world better prepare. and I'm a billionaire. Yeah, I would have a show like Oprah. I would be the host of Everyday Christmas. Give Travi a wish list. I'd probably pull a Angelina and Brad Pitt and adopt a bunch of babies that ain't never had shit. Give away a few Mercedes like, here lady, have this. And last but not least, grant somebody their last wish. It's been a couple months that I've been single, so you can call me Travi Claus, minus the ho-ho. Get it? I'd probably visit with Katrina hit. And damn sure I'd do a lot more than FEMA did. Yeah. Can't forget about me, stupid. Everywhere I go, I'ma have my own theme music. Oh, every time I close my eyes, what you see, bro? I see my name in shiny lights. Uh-huh. Oh, yeah, yeah. What a different city every night. Oh, yeah. Yeah. I swear, the world better prepare for, what? For when I'm a billionaire. Basketball with the president, dunking on his delegates. Then I compliment him on his political etiquette. Toss a couple million in the air just for the heck of it. But keep the 520s and bins completely separate. Yeah, I'd be in a whole new tax bracket. We in recession, but let me take a crack at it. I'd probably take whatever's left and just split it up. So everybody that I love can have a couple bucks. And not a single tummy around me would know what hungry was, eating good, sleeping soundly. I know we all have a similar dream. Go in your pocket, pull out your wallet, put it in the air and sing. I wanna be a billionaire, so freaking bad. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. What up, Oprah? What you see, bro? I see my name in shiny lights. Uh-huh. Oh, yeah, yeah. What a different city every night. Oh, yeah, yeah, I yeah. swear the world better prepare for, what? For when I'm a billionaire. Yeah. Sing it. When I'm a billionaire. Oh. I wanna be a billionaire. Head. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. Oh, every time I close my eyes, I see my name in shiny lights. Yeah, a different city every night. Oh, I swear the world better prepare for when I'm a billionaire. Dar nu te pot uita, nu pot. cum să te pot uita. Nu pot trăi în urma ta. Piesă foarte tare, System și Deep Central, o colaborare incredibilă. Pauză scurtă, ne întoarcem imediat cu piesa Non-House. Da, piesa da, Non-House la ora 9, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Ho, ho, ho, ho, ho! Merry Christmas! Tiny tots with their eyes. the mix. Back to the party. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Hai trezirea, bună dimineața, intrăm în ultima oră. Ultima oră produsă în studioul central din București pentru 2010. Urmând ca de mâine dimineață, iar apoi de la prânz să intrăm în direct în toată țara. Să fim pe pârtile din Predeal, Sinaia, Poiana, Brașov la Winter Kiss. DJ Ang, Geolix împreună cu voi. Exact cum spunea și DJ Ang, ultima ediție înregistrată. Ieri a fost ultima ediție live, asta este ultima ediție înregistrată din studioul central Kiss FM din București. Acum noi, sincer, în acest moment suntem în drum spre Predeal și colegii noștri către Sinaia și apoi la Brașov. Andra, Something New, varianta DJ Young Remix. Imediat Rihanna, una mai veche, Don't Stop the Music. Și Roberto, împreună cu Lara, Beside You, varianta Kiss FM. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Something new is coming on tonight. I like this groove, it makes me feel so right. Darling, you better hold on tight, 'cause something new is going on tonight. don't stop the music. Roberto a fost în această seară de la miezul nopții. Avem partidul Kiss FM în direct pe Kiss FM, așadar, pentru că e ajuns de Crăciun. Olic și Dan Fințescu sunt live din Baroc Charm Club din Sfântul Gheorghe. Iar sâmbătă, chiar de Crăciun, în seara de Crăciun, suntem live din Club Castel Das Ocado, Land, Târgoviște. Continuăm mixul Rumba Portugheza la Kiss Kiss in the Mix. Yeah. cose pe umărul meu. Vara trecută tu îmi spuneai că sunt valul ce îl așteptai. Tare, Shiracle Parachute la Kiss Kiss in the Mix, pentru că de mâine începe o nouă grilă, începe grila Winter Kiss cu transmisiuni în fiecare zi de la 12 până la 16. S-au schimbat și celelalte programe, celelalte emisiuni, în așa fel încât, de exemplu, Fresh Top 40 este la 9 dimineața în fiecare sâmbătă de acum încolo, până când începem noi Winter Kiss, adică până în miezul zilei. Iar Andreea Berghia vă așteaptă cu România în Top 100, duminică tot de la ora 9. Ascultați cele mai difuzate 100 de piese la radiourile din România. Noi continuăm mixul. Avem Hello de la Dragonet împreună cu Martin Solveig. Imediat Voxis vin cu To The Moon, Hydrogen and Freaky Remix. După care vine Ina cu Sun Is Up la Kiss Kiss in the Mix. DJ Anxiolix împreună cu voi până la ora 22. Astăzi de la 22 până la miezul nopții ascultați cu o oră mai devreme Kiss FM Club Mix cu Almul și Constantin. La ei în emisiune aveți și premiera remixului DJ Taina la Stereosonic, We're Rollin'. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss și cea mai mare bulgăreală o iei la Winter Kiss. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Ho, ho, ho! Just came to say hello.

ta, radioul s-a mutat la munte, pentru că vara suntem la mare, la soare, iar iarna suntem la munte cu gecile pe noi. Pumpăriu Colix nu iese din studio. No, o să mă leg. Am vorbit cu poliția comunitară din Predeal să-mi dea niște cătușe și pe timpul emisiei voi fi legat, încătușat de mixer. Ați înțeles, foarte bine, mai exact de mufa de căști de la mixer va fi legat, Alex. Mâine la prânz începe cu Dan Fițescu și DJ Jonesy live din Sinaia. Alice de la Kiss vă așteaptă de la ora 13 live din Poiana Brașov, împreună cu băieții de la Moving Elements. Iar DJ Young și Olix back to back la Winter Kiss Kiss in the Mix live de pe pârtia Club Bucet din Predeal în toată țara. Avem 4 ore de mix, 4 ore de transmisii de la munte, 4 ore de muzică mixată, dedicații, concursuri, nebunii, toate de la munte, de la Winter Kiss. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! weekend party station. Yes, Naya, it's gonna be a revolution. Kiss FM with Mike Diamonds alongside Nika, put it up on the place. Bye. Dream With You, ultima piesă, the last song of the night. We're done for today. Așa ar fi trebuit să sune jingle-ul, dacă nu uitam ca de obicei de el. Ai, e pus? L-ai pus? Wow, l-ai pus! Da, într-o emisiune montată oricum. Deci chiar dacă nu e pus acum, când înregistrăm noi emisiunea, când o să ascultați voi emisiunea, o să fie pus, pentru că totul se face la montaj, deci nicio problemă. Adică se editează. Adică este o emisiune trasă de ieri. Adică e foarte simplu, pentru că noi acum n-avem cum să fim chiar în ajunul Crăciunului live la radio. Dar câtă muncă să mai duci în spinare? Cine mai la radio sau la televizor în ajunul Crăciunului? Ah, multe lume, de fapt. Asta grea de la radio, chiar așa, 3 ore pe zi, nu vă dați seama. Gata, e timpul să ne luăm rămas bun de la voi. Ne reîntâlnim mâine de la ora 14 în direct de pe pârtia din Predeal. În câteva minute vă întâlniți cu Almuț și Constantin la Kiss FM Club Mix. Iar de la miezul nopții, pentru că este vineri, astăzi o ediție specială de ajun de Crăciun, Partidul Kiss FM live din Baroque Charm Club din Sfântul Gheorghe. Olic și Dan Fințescu vor fi acolo, adică eu împreună cu colegul Dan Fințescu. Gata, de mâine să nu ne ascultați seara de la 7, pentru că de la ora aia o să fie Boba. Bine, ascultați-l și pe Boba, da. Pe noi live din Predeal, de pe pârtia Clăbucet, de la ora 2 la ora 4 după amiaza. 9 zile în continuu. Și apoi în fiecare weekend, Winter Kiss Kiss in a Mix with DJ Young and Olix. Auzi, dar noi în concediu mai plecăm? Am avut vreodată. Da, hai. Ne auzim mâine, v-am pupat, seara faină. Crăciun fericit. Crăciun fericit. Crăciun fericit. Și primiți colindători în casă, da? Să vină colindători să le dați covrigi, mere, fructe, bani. E vor bani? Cred că vor bani? Da, no, nu vrea nimeni bani, no. Doamne, cât am vorbit. Gata. O seară bună să aveți. Hai că noi ne-am distrat înregistrând emisiunea asta. Sper că v-ați distrat și voi alături de noi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Merry Christmas! Wishing you a very happy Christmas. Kiss FM.